Dzisiaj tematem pierwszym, jak mówiłem, jest właśnie ZAX i YouTube. O co chodzi? YouTube się zaczął dogadywać od jakiegoś czasu ze wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządzania właściwie w Europie i na świecie też, więc żeby nie było, że są pokrzywdzeni nasi, to ZAX-em też się by wypadało dogadać, a niech chłopaki mają, niech mają kolejne kwoty do okradzenia z artystów, Polski, budżetu, państwa i wszystkiego, z czego dostają pieniądze, bo tym się głównie zajmują. Jeżeli ktoś powie, że ZAX nie jest monopolistą, to go wyśmieje, niestety, bo ZAX dostał nawet za monopol karę. Tak, dostał za monopol karę, która oczywiście skąd popłynęła opłata na tą karę? Ano, jakże, z waszych pieniędzy. Z budżetu państwa to część, z artystów dwa, czyli w sumie i tak z naszych pieniędzy, jakby po trosze. Generalnie jest taka tendencja, że każdą dziurę w publicznych, bądź w połowie publicznych organizacjach zapycha się pieniędzmi z budżetu, a co, niech w budżecie będzie większa dziura, ważne, że tamtej dziury nie będzie. I w ZAX-ie też się taki element udało wykonać. Tam ta kara nie była dość duża, bo około 500 000 zł, a co? ZAX miał większe problemy, bo ZAX mógł nawet zbankrutować swojego czasu, bo się ich Urząd Kontroli Skarbowej doczepił, a to złodzieje. Strasznie nieuczciwi są ci z fiskusa. Powiedzieli, że ZAX VAT-u nie płacił i dawa ich na tapetę. I co? Z odsetkami mieli do zapłacenia za 5 lat ponad 400 milionów złotych VAT-u. Nie wiem, czy któryś z przedsiębiorców dorobił się takiej kwoty. No ale ZAX potrafi wszystko. Jak wiemy, ZAX to jest związany z środowiskami artystycznymi, a jak wiemy, artyści płodzą. ZAX również spłodził absurdy, takie jak właśnie ta kara. Kolejną karę dostał za VAT nie dostał, bo sąd odwołał. Ale to było bez sensu i bardzo dobrze, że sąd odwołał, bo właściwie skończyłoby się to tym, że pieniądze poszłyby z kieszeni budżetu, jeżeli można tak powiedzieć, i jednocześnie trafiły, więc to takie, no, zabieramy coś, co mieli zapłacić fiskusowi, zapłaciliby temu fiskusowi, poszłoby to do budżetu, a z budżetu i tak by wróciło do ZAX-u. Więc nie ma to większego sensu. I Bóg zapłać sądowi, że taką decyzję wydał. ZAX by zbankrutował, a w życiu przecież ZAX by nie zbankrutował. Ale to nie są główne problemy. Państwo tutaj już na czacie zaczynają, czemu Korwin nie założy partii lewicowej. Tak na niby. Drodzy moi, generalnie od polityki to ja chciałem stronić. Chciałem o ZAX-ie i YouTubie, ale oczywiście pewnie na polityce się skończy, bo polityka, jak ostatnio się dowiedziałem, jest w każdej dziedzinie naszego życia. Nawet jeżeli wkrasam do toalety, to w jakimś sensie możemy mówić o polityce. U mnie ta polityka wygląda dość skomplikowanie. Ale nie rozwodźmy się nad moją toaletą. Czy w Polsce właściciele praw autorskich mają prawo decydować o sposobie licencjonowania swoich utworów? Oja, żeś Marcin Opolski napisał w którymś z prześwietnych serwisów, bo ZAX doczepił się do utworów wydawanych na licencji Creative Commons, no i powiedział, że no i owszem, aktualnie te utwory są licencjonowane na tej licencji Creative Commons, ale gdyby jakiś artysta się rozmyślił, i też była afera tutaj jednego z DJ-ów, gdyby jakiś artysta się rozmyślił i później chciał przenieść się na normalne licencjonowanie, tak zwane normalne, to oni muszą mieć jakieś zabezpieczenie finansowe. O zgrozo. W ZAX-ie mają niezłego dealera, to chyba nie jednego. W życiu bym nie wymyślił czegoś takiego. To tak jakby brać za podatki na zapas, tak? O, pan to chyba będzie miał firmę w przyszłości, albo pobierać składki z ZUS-u. To ZUS występuje do pana, prawda, płaci pan składeczkę, ma pan firmę, znaczy pan jeszcze jej nie ma, ale my wiemy, że pan ją będzie miał. 1,5 miliona złotych kary dla ZAX-u, a proszę bardzo... 1,5 miliona kary za to, że spóźnili się o 17 miesięcy ze zmianą przepisów dotyczących upoważnień do zarządzania prawami autorskimi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadecydował. Bardzo dobrze, wlepcie im kolejną karę, a nam kieszenie się będą kurczyć. Minister kultury Bogdan Zdrojewski obiecuje audyt w ZAX-ie. Ile oni się naobiecywali? Za puls biznesu pisze TVN24. Minister skontroluje ZAX. To z początku 2010 roku. Miał kontrolować, tak skontrolował, że nic się nie zmieniło. Bratanki się rozstały z ZAX-em, ktoś tutaj pisze. ZSRR, tak, o bratankach mam też tutaj wspomnienie, bo chciałem zacząć od tego marudzenia, które bardzo lubimy. dojść przez jakieś konkretne kary wymierzone wobec ZAX-u do tej sytuacji z YouTube'em. Bo ZAX nam się bogaci, ale jednocześnie ZAX nam biednieje. Szkoda mi tego ZAX-u. Taka poczciwa, uczciwa organizacja, która walczy z monopolem, która walczy z piratami. A tak ją męczą, ten fiskus, ten Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O zgrozo. Ja was trochę pomęczę, wy możecie dzwonić na Skype kontestacja.com. On jest cały czas do waszej dyspozycji, żeby nie było, że ja tam komuś czegoś zabraniam i się bawię w ZAX. Bo chyba mi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów no nie wystawi kary za monopol, jeżeli chodzi o Skype. Mam taką nadzieję, bynajmniej. Co do bratanków, no bratanki pokłóciły się z ZAX-em. Zaraz wam powiem o czym, jeżeli znajdę to w tych wszystkich moich kartkach, bo dzisiaj mam bałagan okropny. ZAX zapłaci na przykład za rażąco długie umowy, proszę bardzo. Kara w łącznej wysokości ponad 1 200 000 zł. Praktyka, którą zastosował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczy autorów niebędących członkami ZAX. W oświadczeniu, którym musiała podpisać każda osoba powierzająca stowarzyszeniu zarządzanie swoimi prawami autorskimi, znajdowało się postanowienie, zgodnie z którym podpisywana umowa wygasła dopiero po 5 latach. Och, zgrozo. A jak Unia daje pieniądze na projekty i nie można ich dotknąć przez 5 lat, czy to jest w porządku? Ach, wystawmy im karę na 1,5 miliona złotych. Niech mają, na pewno się po takiej karze nie pozbierają. Ponad 1 000 000 złotych kary za zmowę ZAX i SFP. Naruszyli przepisy antymonopolowe. Kary w łącznej wysokości znów ponad 1 200 000 nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na ZAX i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. No jak oni się mogą nie kochać? Tylko tutaj ktoś doszedł do takiego wniosku, że w sumie te wszystkie kary i tak wylądują znów i pobiją nas po portfelach. Bo zapłacimy więcej za utwory, zapłacimy więcej za filmy DVD, bo w końcu ZAX we wszystkich to palce pcha. ZAX chce jak najwięcej rzeczy palce pchać, żeby te dziury załatać. I też była wielka afera o ZAX-ie, który źle pieniądze zainwestował. Ojeju! Źle pieniądze zainwestował i niestety wyszło na to, że artystów troszeczkę po kieszeniach też uderzy. A co z tym YouTube? Bo tak miał być to temat główny. Jak czytamy na portalu TVN24, najbardziej obiektywnej telewizji w Polsce, ZAX porozumiał się z YouTube, jego członkowie będą otrzymywać wynagrodzenia za odtwarzanie w serwisie utwory. Szczegółowe informacje, ile artyści będą zarabiać, są objęte tajemnicą, a jakżeż inaczej. Zróbmy na przykład, nie wiem, jakaś afera, na przykład hazardowa. Zróbmy na jej temat komisję i później utajnijmy jej raport. Po co ta komisja? Nie wiem. Bo do tej tajemnicy mają dostęp wszyscy ci, którzy w niej brali udział w tej aferze. No ale tak to bywa. U nas w Polsce pieniądze mają pochodzić z reklam emitowanych przy filmach na YouTube. Tada! Jak to jest w Ameryce? No w Ameryce się podzielili po połowie tymi zyskami. Przez jeden ZAX to nie idzie. Podejrzewam, że do artystów trafią śmieszne sumy. Tutaj mam przykład i całe tony papierów. Sprawy, która poruszyła dość mocno, to już dość dawno, wielu ludzi. Był taki kawałek, to Wałęsa kiedyś powiedział, ani mea, ani kukuryku bodajże, później na Smoleń to tam wykonał, czy nie wykonał, został nagrany. Ileś tam kaset sprzedali, płyt i tak dalej, autor dostał 1600 zł. Tada! To jest jedna z tych sytuacji, kiedy ZAX przechodzi ludzkie pojęcie. Turbo Dymomen ostatnio też przeszedł ludzkie pojęcie. O Turbo Dymomenie może będzie kiedy indziej, ale postać niesamowita. Słuchasz Kontesjonału w Kontestacji. Słuchacie Kontesjonału w Kontestacji, czekam na wasze telefony na Skype'ie kontestacja.com, bądź też formą tradycyjną, łapiąc za słuchawkę, tak jak to w wszystkich tych konkursach TVN-u, w wielkich grach. Nasz numer to 222 195 321 i teraz powiem, jak ta jedna z przemiłych pani opłata jak za połączenie z telefonem stacjonarnym w Warszawie. To już teraz wolna linia, otwarta linia, kto pierwszy trafi, wygra, a co wygra? Oczywiście możliwość porozmawiania ze mną, czyli z przystojnym, młodym, niebieskim z kochim blondynem. To nie miał być kącik matrymonialny. Mieliśmy wrócić do ZAX-u. Ja mam pytanie podstawowe i zasadne. Czy ZAX jest w ogóle nam potrzebny? Bo jak widać, artyści znów idą w inną stronę. Artyści zaczynają nam się gdzieś tam kryć pod licencjami Creative Commons i zaczyna się okazywać, że oni sami mogą pilnować swoich interesów i wcale im taki ZAIKS niepotrzebny. Ale żyjmy w przekonaniu, że nam jest potrzebny, tak samo jak potrzebny jest nam pan Tusk, który, bez którego Polska polegnie w gruzach. O zgrozo. Na przykład w Polityce z 2002 roku, już wtedy wiedzieli, co jest grane, czytamy taki artykuł Artyści jak dzieci. Uchodzący za dość biedny Związek Artystów Scen Polskich stracił niefrasobliwie 9 milionów złotych. Nic więc dziwnego, że po ujawnieniu tej afery podejrzliwie zaczęto przyglądać się także innym stowarzyszeniom twórczym. Z czego właściwie się utrzymują? Wiecie co? Dla mnie to jest jedna rzecz bardzo dziwiąca. Że już tyle tych afer było. Od 2002 roku już się tam im zaczęli przyglądać. A pewnie już się im wcześniej przyglądali. Właściwie to oni sami ich tworzą i sami ich kontrolują i sami tworzą afery i sami mają je rozwiązywać i sami się przyznawać do błędów. Oczywiście mówię o rządzie. Jakby to tam to przelatuje. No i dożywianie nawet ktoś tutaj podpisał, redaktor, czyli Piotr Sarzyński. Komu, ile i na co dał minister kultury w 2001 roku? Wybrane przykłady. Obława dzwoni, odbierzmy więc obławę. Może nam coś ciekawego powie. Jeżeli nie, to dostanie opierdziel. Witaj, obławo. Szczęść Boże, to radio Józef. Właściwie to oni sami... Wyłącz radio, obławo, bo mnie słychać... Tak, już, radio Józef tutaj. Radio Józef, radio Maryja. Słoń ma trąbę, a radio Maryja, wyobraź sobie. To dobrze, bo ja właśnie o ZAIKS-ie chciałem. O, jesteś artystą na pewno, jesteś zrzeszony. No prawie. Prawie to jak to jest, że prawie zrzeszony? Jestem prawie zrzeszony, bo się zrzeszam, ale samemu. Niesamowite, założyłeś własny ZAIKS i kradniesz tak samo jak oni. No to na pewno jesteś bogaty, masz willę na Hawajach i jeździsz Maybachem. Tak, zakład kapitałowy początkowy to było 5 zł. Dobrze, ale poważnie już tak bardziej może przejdę do tematu, więc nie zgadzam się. Uważam, że skoro jest ZAIKS i skoro artyści tam różnoracy się chcą zapisywać, to znaczy, że jest potrzebny. O zgrozo. Tylko wiesz co, ja nie twierdzę, że nie jest potrzebna organizacja o takim zarysie, ale czy koniecznie ZAIKS, czy koniecznie na takich zasadach, który wchodzi, wtrąca się we wszystko, co możliwe i mówi, o nie, nie, pan puszczał tutaj piosenkę z 1824 roku, my jeszcze mamy na to podpisaną umowę, na Bogu Rodzice mamy tutaj jeszcze wcześniej. I wiesz, robi się takie show i generalnie wszystko obija się... O, znalazłem bratanków, widzisz? No, ale okej, okay. Załóżmy, że napisałeś jakiś utworek sobie. No, napisałem sobie utworek. Napisałeś co gorsza... Sratata, Polak w kibel sra. No i mam utworek. No, masz utworek i chcesz na nim sobie zarabiać, bo spędziłeś nad tym utworkiem, nie wiem, cały dzień pracowałeś nad nim. Ale się strasznie napracowałem, aż muszę sobie pot z czoła wytrzeć. O, już... No właśnie, no to straciłeś cały dzień swojego życia, 24 godziny pracy. No i jak możesz na nim zarabiać? No możesz sprzedawać płyty, możesz też koncertować, no ale... Tadam. Co się stanie, gdy w momencie, gdy ktoś wrzuci do internetu twoją płytę? No, ludzie przestają ją kupować, no tracisz pewne źródło dochodu, no nikt... Dużo osób nie kupuje twoich płyt, bo jesteś mało znanym misjonarzem, który śpiewa, ale jakaś tam część rynku została ci odebrana, bo na YouTubie wszystko jest. Dobra, bo przeszliśmy takie sfery, czy w ogóle nie są potrzebne organizacje zbiorowego zarządzania. A broń Boże, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem konkretnie o ZAIKS-ie i o jego sposobach działania. Pytanie, czy popierasz na przykład to wkradanie się ZAIKS-ów w kwestię tej licencji Creative Commons i wymawianie wszystkim, że oni mogą położyć na utwory łapę? Nie. W Creative Commons oczywiście, że nie, ale jeżeli... Mówisz, że mają licencję na utwór z 1800... Nie, no ja się śmieję oczywiście, to było, wiesz, jakby ironią podsypane. Nie, sama zasada, nawet jakby absurdalne nie było, jeżeli mają licencję na to, no to mają prawo do tego robić. Mają prawo to robić. Wimes do nas dzwoni, dołączmy go może do konferencji. Witaj, Wimesie. Witam. Na pewno coś chciałeś powiedzieć o artystach, bo widzę w twoim awatarze takim twórczy. Ja bym się bał za X-u. Generalnie ja trochę robię zdjęć i ja bym nie chciał pośrednika. Jak idę robić sesję fotograficzną z młodymi, to z państwem młodych, to mi niepotrzebny jest pośrednik. A to, co oni zrobią, zapłacą za zdjęcia, a to, co zrobią i wrzucą do internetu, to jest ich sprawa. A co znaczy, do... zgadzam się, tylko wiesz, wszystko odbija się o to, bo ZAX dostaje pewne pieniądze i na tym się głównie skupiają, żeby te pieniądze dostawać. Ale nie skupiają się już na egzekwowaniu na przykład licencji, nie wiem, stacji internetowych czy całkiem czegoś innego. Jedyne, kto się za to wziął, to SPAW. Nie skupiają się na eStart, nie skupiają się na egzekwowaniu legalności płyt. Całe targowiska płyt nielegalnych są. Rozumiesz, o co chodzi. Także te afery, które... To ja podam przykład Radioheadów, którzy wypuszczają przed premierą, wypuszczają swoje piosenki do internetu. Znaczy, wiesz co, jestem od 7 lat związany z radiem i bardzo często takie sytuacje się widziało, bo artyści zaczynają mówić, no w sumie i tak nam ten ZAX nie pomoże i tak, kto nam skontroluje internet, więc największe dochody będą mieli właściwie z popularności, tak, że ktoś ich zaprosi do programu, dostaną garze, że ktoś ich będzie na koncercie, tak, zapłaci za bilet. I drugi przykład, który mi się też kojarzy z tym, że ja nie wiem, czy należy się bać tego, że gdzieś nielegalnie krążą w internecie te utwory. Paulo Coelho, który udostępnia wszystkie swoje pliki w sieci i po tym, jak w Rosji nie szła mu sprzedaż, on zaczął udostępniać książkę w formie e-booka W pierwszym roku miał 1000 sprzedanych książek, w drugim 10 tysięcy, a w którymś kolejnym osiągnął 1 000 000 sprzedanych książek. To głównie dzięki temu, że udostępnił swoje książki w formie e-booków. Także jest bardzo duża część ludzi, którzy chcą mieć płytę. No tak, internet tutaj jest zbawczy, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, tak? To nie ma tego nawet co dyskutować nad tym. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o ZAX, organizację, o to, jak oni się organizują, że nie potrafią inwestować, że stracili grube miliony, dostają potężne kary i głównie na czym się skupiają, to żeby do tego żłoba cały czas ktoś im dosypywał. Mhm. To był Wimes. Coś jeszcze chciałeś dodać? Ja jeszcze dodam coś takiego, że chyba najlepszą sytuacją byłoby, jakby takich firm jak ZAX było 5 albo 6 i one ze sobą konkurowały. Znaczy, wiesz co, tych firm jest bardzo dużo, tylko jakby utworzyło się coś takiego jak ZAX, jak SPAF, jak Stoart, jak SAFP i każda niby ma jakby coś innego do roboty. W sumie ja to pamiętam te nazwy, jak na przykład ZAX, Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, jak Stoart. W Stoarcie bodajże chodzi, przepraszam, w SPAF-ie chodzi o producentów audio-wideo, tak, czyli ci, którzy produkują. I nawet koledzy z branży się śmieli, że może utwórzmy Związek Sprzątaczek Czyszczących i odkurzających stare kasety magnetofonowe, tak? Bo im też się w końcu coś należy. To był Wimes. Dzięki ci serdecznie za ten głos. Obławo, co ty na to? Co ja na to? To znaczy tak... No, a ja na to jak na lato, tak? No prawie. Ja chciałem się odnieść do tego Radiohead i to, że wypuszczają swoje utwory za darmo przed w ogóle premierą płyty, to jest zupełnie inna sprawa i moim skromnym zdaniem nie ma absolutnie żadnego... Znaczy wiesz, Wimes ma tu jak największą rację i to też jest bardzo wątek taki, bo wiesz, patrzymy, znów zaczynamy się bawić takich konserwatystów z wyboru. Dlaczego ZAX w ogóle ma istnieć, tak? Co on takiego dobrego robi dla artystów? No chociażby... Skoro ich okrada, skoro ich okłamuje, skoro wciska im kit, skoro kradnie, no to wiesz... Zaraz, znaczy... Jeśli pilnują, założenia są takie, że mają pilnować, żeby ich... Ale to ja nie mówię o założeniach, ja mówię o praktyce i o tym, jak to egzekwują. Tak jak ci dałem przykład, jedyną, dwoma organizacjami, nie wiem, może ZAX coś zrobił, ale jak ja w stacjach internetowych jestem od 7 lat, to czegoś takiego nie widziałem. Może, ale na pewno robił coś SPAF i na pewno robił coś Stoart. Tylko powiem ci jeszcze jedną rzecz. Dla nadawców internetowych w Polsce, którzy chcieliby nadawać legalnie, zbawczym by było... Tutaj mi Bartłomiej z Białystoku pisze, panie prowadzący, nie wchodź ludziom w słowo. Z obławą to ja się muszę trochę przekamarzać. Zbawczym było dla nas, jako nadawców internetowych, że weszliśmy do Unii. To jest chyba jedyna korzyść z Unii. Mianowicie uwolniono pewien obszar tych OZZ-ów, czyli Organizacji Zbiorowego Zarządzania. I myśmy mogli się licencjonować w każdym kraju Unii Europejskiej. i udaliśmy się do Czech, znaczy udaliśmy, drogą wirtualną, zapytaliśmy o cenę i była to cena parę razy mniejsza. Bo tam bodajże istnieją dwie takie organizacje, czy nawet jedna, wiem, że jedna to jest OSA i ona kompleksowo zajmuje się tym wszystkim. A u nas trzeba opłacić 5 czy 6 organizacji. Znaczy ja nie przeczę, że... To się zobacz, robi się coś takiego jak w PKP znowu. Znaczy ja nie przeczę, że konkurencja nie jest ciekawa i tak dalej, ja po prostu mówię... Ale zobacz, tam nie ma konkurencji, jest taniej, to co jest grane? Jak to nie ma konkurencji, jest taniej? No nie ma konkurencji, bo tam jest tylko jedna czy dwie organizacje, które zajmują się własnymi działkami. Tutaj niby też zajmują się własnymi działkami, ale zaczynają konkurować. Bo SAFP, bodajże SAFP, czy SPAF? Nie, SAFP. SAFP się zaczynał z AX-em przygryzać o to, co jest ich działką, a co nie jest. O, to nie wiem, no to Czesi są mniej pazerni. Może, albo nie wiem, no... Znaczy, oczywiście ja się zgadzam, że ZAX jest w pewnym sensie organizacją, która jest taka ociężała i w ogóle mi przypomina trochę PRL-owski twór jeszcze. No bo to jest PRL-owski twór. Powiedz mi, jak zmieniły się przepisy dotyczące mediów od czasu PRL-u? Niewiele, ale słuchaj, do czego dążę? Bardzo często zauważyłem, że wśród wolnościowców panuje przekonanie, że właśnie to w ogóle licencji nie powinno być i... Znaczy wiesz co, ja nie mówię, że w ogóle licencji nie powinno być, tak jak ci zaznaczałem, tylko pytanie, czy powinien być ZAX w takiej formie. I jeszcze takie zależności, że z budżetu państwa mam mu dokładać, no... Nie, no z budżetu państwa to absolutnie, jako wolnościowiec tego nie popieram. To powinna być niezależnie działająca firma, powinna być konkurencja na tym polu, ale powinna być, no. Zaglądam jeszcze raz w ten artykuł, tutaj bratanków odłożymy, zaraz do nich wrócimy, ale zajrzę jeszcze raz w ten artykuł o tych z polityki, z tego 2002 roku, z 38 numeru. I to na końcu jest właśnie taka tabelka śmieszna, mianowicie dożywianie. I komu i ile na co dał minister kultury w 2001 roku? To już było w 2001 roku. 1 175 000 dla ZKP na warszawską jesień i 4 inne przedsięwzięcia. 500 000 dla ZASP na utrzymanie domu artystów weteranów w Skolimowie. 150 000 dla ZASP na drugi ogólnopolski festiwal sztuki estradowej. 128 000 dla ZAKR, ja w ogóle nie wiem, czy coś takiego istnieje i moje pieniądze na to idą. O zgrozo. Na festiwal piosenki Malwy. 100 000 dla SPP na zakup książek, czasopism i wycinków prasowych do biblioteki. Wiesz, nie rozumiem, po co takie SPP, nawet nie wiem, co to jest, ale to już się samo gryzie z funkcją Biblioteki Narodowej, która musi otrzymać każdy egzemplarz wydany, tak, płyty czy filmu, czy czegokolwiek, który został na terenie Polski wydany. Inaczej może nazwę to. Ja w ogóle uważam, że nie powinno być Ministerstwa Kultury z jednej strony, z punktu wolnościowca, z drugiej strony obserwując pewne bardzo ambitne projekty i widząc, jak upadały z powodu nikłego zainteresowania, bo po prostu były nieprzystosowane. Tak, a te mało ambitne są dofinansowane z budżetu. Nie mówię o akurat teraz sytuacji polskiej, ale w ogóle co do finansowania kultury i sztuki jako takiej, czy powinna być finansowana z państwa, więc... Z jednej strony nie powinna być, no bo co, bo sztuka nie jest niezbędna i to nie jest w ogóle funkcja państwa, zapewnianie sztuki obywatelom. Z drugiej strony mówię, obserwowałem przez jakiś czas taką firmę, która upadła, tworzyła gry komputerowe, nawiasem mówiąc, które dotyczyły wydarzeń historycznych i były edukacyjne. Były niesamowicie genialne i ta firma po zerwaniu kontraktu, że tak powiem, z Ministerstwem Francuskiej Edukacji bodajże upadła. Wiesz co, ja wam wszystkim tutaj słuchaczom i gdzieś tam później odsłuchaczom, jeżeli chodzi o nagraną audycję, ten link w opisie zapodam do tego artykułu, bo to są bardzo ciekawe rzeczy zapisane. Nie wiem, czy te organizacje jeszcze istnieją. Nie miałem czasu tego weryfikować, ale takie coś było i było bardzo niedawno, więc wydaje mi się, że możemy o tym mówić. SARP, co tu jeszcze jest? ZPAP, nawet ciężko to wymówić. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest dotowane. Ja pytam, kto się w tym stowarzyszeniu znajduje, bo ja jak jestem jakiś tam dziennikarzem, jestem, bo jestem mizernym, to w życiu czegoś takiego nie potrzebowałem. Więc co, oni tam zrobią sobie zebranie raz w miesiącu, kawkę i no i co? No kumple, nie? Ale... Znów dotujemy środowiska poperelowskie. Ale ja nie przeczę, że ja nie jestem adwokatem diabła w tym wypadku, bo uważam, że to absolutnie nie powinno być dotowane. jednakowoż uważam, że powinna być jakaś taka właśnie alternatywa dla ZAX-u, w sensie, że powinno co być niefinansowane z państwa, pilnujące praw artystów. Tutaj Mariusz pisze, że ludzie myślą, że nie mogą dzwonić, bo słuchać. Jest, Obława pozostanie, bo Obława gdzieś tam jakby swoją osobą, chyba że Obławo nie masz czasu, to znikniesz. Mam czas w sumie. To pozostaniesz na chwilę jeszcze. Jeżeli macie jakieś pretensje, to dzwońcie by Ether, czyli Krzysztof dzwoni. Odbieram go i słucham ciebie, Krzysztofie. Powiedz słów kilka o ZAX-ie. Tak, witam wszystkich. By Peter z tej strony. Według mnie tutaj najważniejsza jednak jest właśnie ta forma funkcjonowania ZAX-u, bo gdyby to była prywatna firma, tak samo jak ten Stoar TV Spaw, no to spoko, to jest prywatna firma, do której się zwracają artyści, w której mogą się zarejestrować, zamówić usługi ochrony swoich praw autorskich, którymi są związani nabywcy ich dzieł. No ale pytanie właśnie, dlaczego to funkcjonuje na zasadzie państwowej, dlaczego państwo to dofinansowuje, dlaczego państwo ma szczególne regulacje prawne do ochrony umów między... Ale właściwie wiesz co, to może ja bym tutaj nawet państwa tego nie obwiniał, oczywiście zabrzmi to tak trochę opiekuńczo, ale wiesz, minister kultury ma nad tym zerową kontrolę. No tak, ale mówię, że system prawny na to pozwala. Zauważcie, do jakich zasad to jest posunięte. Do takich, że na przykład jeżeli fryzjer nagra, no załóżmy umie śpiewać, no albo jego kolega umie śpiewać i mu pozwolił wykorzystywać swoje nagrania, no załóżmy, że ten fryzjer umie śpiewać, nagrał płytkę z utworami i chce je puszczać w swoim zakładzie fryzjerskim swoim klientom, których tam strzyże, no jako taką muzykę w tle dla umilenia, zwykle leci radio, no on puszcza to w swoją płytę, to przyjdzie mu właśnie organizacja z zbiorowego zarządzania, w tym przypadku będzie to pewnie właśnie ZAX, i mu powie tak: no to jest prawdopodobnie nielegalne, a być może nawet jeżeli jest legalne, to w tej chwili, to znaczy nikt się nie domaga opłat za to, to w przyszłości się będzie domagał, w związku z czym my na mocy ustawy mamy prawo, no bo tak robili, sobie nałożyć tutaj opłaty, to są i fakty, karę za okres niepłacenia. To są fakty, oni już tak robili. Jest tak i teraz, owszem, można się przed tym wybronić, ale nie ma domniemania niewinności. To są dwa takie dość drastyczne wyjątki od domniemania niewinności. Właśnie prawa autorskie i również prawo skarbowe. Przed urzędem skarbowym też nie ma domniemania. Ale ja w ogóle nie rozumiem... Znaczy, to człowiek się musi tłumaczyć, że wielbłądem nie jest, czyli ten fryzjer w tym przypadku udowodnić, że on to sam nagrał i że to jest, no to on ma te prawa i sobie je sam nadał do odtwarzania tego, a nie oni jemu, że czyjeś prawa złamał, kto jest u nich stowarzyszony. Znaczy wiesz co, ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo ZAX tutaj angażuje się kupę kontrolerów, którzy w sumie tak nie za wiele robią. Są doskonałe środki, oczywiście każde zabezpieczenie się da złamać, ale jest coś takiego w materiałach audio jak znaki wodne i nie byłoby problemu, tak? Sprzedajemy licencję, tak jak się robi to z programami. Bardzo łatwo jest wyśledzić na przykład, nie wiem, tego Windowsa, tak? Nielegalnego. I nikt tak mi się nie musi zrzeszać i wiesz, bo to wygląda trochę tak, no... Z tą legalnością nośników jest tak samo. Okazuje się, że płyta nie musi mieć wcale ani hologramu, ani oryginalnego opakowania, ani okładki. Musi mieć tylko nośnik, czyli bezpośrednio. Fizycznie płyta ma na wewnętrznej stronie przy tej takiej, potocznie mówiąc, dziurce, tam jakieś kody kreskowe, napisy i tak dalej. Tylko pytanie, co jest z płytami, które ja ściągnąłem z zagranicy jeszcze przed. To były pierwsze płyty kompaktowe, tak? Ja wysyłam to do Startu i okazuje się, czy do Spawu, i okazuje się, że to jest według nich płyta nielegalna. No, tak to jest często, że państwo wprowadzając jakieś prawa ma problem z tym, co... No więc pytam, po co ci kontrolerzy, po co ten ZAX? Ja ci przerwę, bo tutaj dzieją się ciekawe rzeczy, w ogóle ten artykuł czytam i wiesz, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jest coś takiego jak SARP, jak ZKP. ZKP to jest Związek Kompozytorów Polskich. SARP to jest Stowarzyszenie Architektów Polskich. Nie wiem, po jakiego... No, angażują ich tutaj w te sprawy artystyczne. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, no to już bardziej. ZPAP, Związek Polskich Artystów Plastyków. Tu jest jeszcze taka ciekawa rzecz odnośnie... PTMW, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Kto to otrzymuje? Kto za to płaci? Związek Literatów Polskich? No niestety podatnicy za to płacą. No więc właśnie i o niestety, to chodzi. Gdyby to były prywatne firmy, to by się albo nie ostały, albo musiałyby funkcjonować na całkiem innych zasadach. No bo musiałyby działać na zasadach ogólnych przepisów prawa. Właśnie ja to podejrzewam... jest tak, że my z naszych podatków finansujemy szczególną ochronę, daleko idącą nawet do włamywania się, do podstawiania fałszywych plików, do różnych takich wręcz no, zarezerwowanych normalnie służbom wymiaru sprawiedliwości posunięć. Je przyznajemy tym stowarzyszeniom. Znaczy, wiesz co, my w ogóle nie wiemy, co się dzieje, jakie stowarzyszenia mamy, bo ja pierwszy raz w życiu widzę takie nazwy. Zapewne wielu ze słuchaczy też. To jest kosmos. Ja tutaj teraz wyciągam rękę po magazyn Śledczy. Pierwszy numer, sierpnia, września ostatniego roku. Generalnie dobra lektura dla wielu. Nie będę wam czytał całego artykułu, ale jeżeli chodzi o sprawę firmy Alpine Bau i Autostrady A1, tutaj chodzi o mechanizm działania. Była afera, brat ministra Drzewieckiego zaproponował Austriakom łapówkę, oni tej łapówki nie przyjęli, odwrotnie, nie chcieli dać, nie zgodzili się na to, bo on chciał, żeby w spółkę wejść, po czym po jakimś czasie generalna dyrekcja wymówiła firmie Alpine Bau tą budowę tego A1, części autostrady A1. Później, bo było to podobno spowodowane opóźnieniami. Okazało się, że te opóźnienia były spowodowane wadą mostu. Generalna dyrekcja wydała 300 tysięcy na ekspertyzę, po czym tą ekspertyzę bardzo szybko utajniła. I mechanizm działania jest zawsze taki sam. Wychodzi afera, ludzie grzebią, po czym, oczywiście to są też afery dla zamydlania oczu, po czym powołuje się komisję i jakby zataja się jej raport. Dokładnie wszędzie działa to tak samo. Ja w ogóle nie wiem, skąd te organizacje się tu biorą. Zaraz spróbujemy do tego dojść. Jeżeli ktoś jest kompetentny, to był Krzysztof. Dzięki ci za głos w dyskusji. I jakby, Obławo, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z istnienia tak wielu tych organizacji, na które my płacimy? To znaczy, wiedziałem, że coś jest na pewno z architektami. Słyszałem o tym, no za X-ie to słyszałem o... Zaraz, był taki, było tam, było jeszcze tam, były dwie jakieś organizacje, bo się doczepiły akurat do firmy mojej matki, ale tak, no zdaję sobie sprawę, że jest parę takich rzeczy. A powiedz mi, z czym ci się kojarzy spam? Nie wiem, może związek kompozytorów maili, nie wiem. A, żeś za daleko poszedł. Chciałem, żebyś mi odpowiedział, że z niechcianą pocztą. Faktycznie jest takie stowarzyszenie spam. Haha. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. Zajmujemy się elitarną sztuką, nie mamy więc żadnych szans na sponsoring, tłumaczy Jacek Rogala z PTMW. Czyli tego Polskiego Towarzystwa... Jak to było? Nie. Boże, zgubiłem się w tym wszystkim, ale proszę mi się nie dziwić, bo to jest kosmos po prostu. A, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. O zgroza. Znaczy, metodą jedną z tych firm na działanie, z tego co wiem, to właśnie wysyłanie spamu do firm, do różnych firm bez sprawdzenia, to znaczy, że nie wysyłają tam swojego... Tak, ale zobacz następną rzecz, tylko SARP i ZAIX, zaraz spróbuję wam przypomnieć, co to był ten SARP, SARP i ZAIX deklarują, że państwowe pieniądze ich nie interesują. Pozostali składają rozliczne wnioski, projekty i czekają na przychylność urzędników. Dla nas to podstawowe źródło egzystencji, deklaruje prezes Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych ZAKR. Kojarzy mi się to z KRUS-em, nie wiem dlaczego, może podobnie brzmi. Oni, dla nich to jest jedyne źródło egzystencji, jeżeli my im odbierzemy te pieniądze, to oni umrą z głodu. A niech umierają, trudno. Nie, to może już tylko śmieszyć, no. Ale to śmieszy, ja już tyle tych organizacji przeczytałem i to jeszcze nie jest wszystko. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi. To jest ZAIX podobnie. ZAIX się nie dotyka do pieniędzy naszych, bo kradnie generalnie, okrada artystów, więc... Znaczy, no, jest to w naszym wykonaniu polskim sprowadzone do absurdu, ale... kurde, z drugiej strony, jak wysyłają te pisma do różnych firm, na przykład prowadzących, nie wiem, jakieś szkoły tańca i że używają utwory, no to wszystko jest okej, okay, no bo tak powinno być, że szkoła tańca płaci za utwory, które wykorzystuje ucząc swoich kursantów, nie? Mhm. Tutaj jest też taki, zacytuję kolejną część. Teraz nadawcy oraz wspierający ich resort kultury zyskują potężny oresz, który być może przesądzi o przyjęciu niekorzystnego dla twórców zapisu ustawowego. On jest niekorzystny dla twórców, bo im te związki zlikwidują. Skoro pieniądze zasilają tajne konta i są wykorzystywane do spekulacji, to najwidoczniej nadawcy płacą za wiele. No płacą za wiele, niewątpliwie. Być może doprowadzi to też do zmiany systemu rozliczeń i zamiast organizacji takich jak ZASP, SFP czy ZAIX, powstanie coś na kształt gildii twórczych, rodzaje związków zawodowych, które negocjują z nadawcami wysokość stawek. W Ameryce jest coś takiego. I jak najbardziej jestem za. No tak. Wiesz, no... zgadają się pięciu artystów, tak, którzy mają swoją twórczość, robią swoją nawet stowarzyszenie i oni pilnują swoich interesów, tak? A niech sami siebie okradają. Mnie to nie interesuje. Zastanawiam, czy właśnie ZAIX... Ale oni by nie mieli wtedy dofinansowania z naszych portfeli. Czy ZAIX również się interesuje takimi zespołami jak Budka Suflera, które ma własną wytwórnię płyt i... Znaczy, wiesz co, to tutaj nie ma znaczenia, bo ZAIX jakby... Jeżeli oni się inaczej licencjonują, to tak, ale jeżeli mają w swoim wytwórnię i są licencjowani przez ZAIX, to nie ma to różnicy, tak? To wytwórnia tutaj ma najmniej do gadania. Wytwórnia jest całkowicie podległa, jeżeli artysta podpisał w ZAIX-ie. Przede wszystkim artysta musi chcieć być kogoś, a nie... Tak, że oni decydują za ciebie, że najpierw cię chronią za ciebie samego. Czyli generalnie te wszystkie organizacje to spam. Będzie zapewne druga godzina, bo jak widzę, temat się rozwinął. Tak też się spodziewałem. W następnej godzinie będziemy mówić o Kolej TV. Trochę się pośmiejemy, mam nadzieję. Przygotujcie sobie, to już taka mała przedpowiedź, przygotujcie sobie nazwy audycji, jakie byście zamieścili w takiej kolejowej telewizji. A co o niej, to nieco więcej powiemy później. No i tutaj na przykład pisze w tym artykule redaktor, z czego żyją stowarzyszenia twórcze. Źródłem najbardziej oczywistym są składki członkowskie, wynoszące w zależności od stowarzyszenia od 5 do 10 zł miesięcznie. To nawet na kawę nie starczy. Ale jest też to źródełko ledwie się sączące. PTMW ma 100 członków, co pozwala zbierać złotych 700. Oczywiście, jeżeli wszyscy zapłacą, ZAIX ma wielu członków. Rocznie uzbierać można 140 tysięcy złotych. To wyobraźcie sobie, skoro on ma tylu członków, to ile tantiem do ich spływa. Oni nie złą kasę ciągnąć, no po prostu. Znaczy wiesz, oni ciągną niezłą kasę, raz, a dwa to nieźle, mają niezły system okradania artystów i trafiają do artystów szczątki i strzępy właściwie tego. Teraz mały dżingiel, kolejna premiera i za chwilę powiem wam nieco więcej o tych bratankach, o których ktoś już tutaj wspomniał. Attention. Konfesjonał. Będziemy mówić o bratankach i ZAIX-ie, o którym mówimy cały czas. Miało być o YouTube i ZAIX-ie, ale wiedziałem, że tak się to skończy i spoczniemy na tych organizacjach, które są bardzo ciekawą sprawą. Organizacje zbiorowego zarządzania, OZZ-y. Jeżeli usłyszycie kiedyś cokolwiek takiego, to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Chcieli mieć wyłączność na piosenki, według umowy zespołu musiałyby tylko ZAIX-owi dać licencję na publiczne wykonywanie swoich otworów i nagrywanie emisji w radiu oraz telewizji. Nie udało się. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Stowarzyszenie Autorów ZAIX 500 tysięcy złotych kary, kolejne pieniądze z naszych portfeli. Autorom zagwarantowano ustawowo swobody do samodzielnego decydowania o sposobie wykonywania ich praw autorskich do utworów muzycznych. Czyli ustawowo coś takiego mają, ale ZAIX oczywiście prywatę dalej tłucze. Za praktyki ograniczające konkurencję Cezary Banasiński uznał wymuszenie przez ZAIX dzielenia wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami do tych utworów, łącznie w zakresie publicznego wykonywania nagrań mechanicznych oraz emisji w radiu i telewizji. W ogóle ja... O zgrozo. Prawo jest zawsze niejasne, bo prawo nie jest dla ludzi, no to się nie dziwmy. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek członków zespołu muzycznego Bratanki, którzy zarzucili ZAIX-owi praktyki ograniczające konkurencję. Za takie w ich opinii należy uznać uzależnienie przyjęcia przez stowarzyszenie utworów pod ochronę od upoważnienia go do wyłącznego udzielania licencji na ich wykonywanie publiczne, nagrywanie, a także emisje w radiu i telewizji. Rozwój technologii powoduje, że egzekwowanie praw autorskich do utworów muzycznych przez indywidualnego twórcę staje się niemożliwe lub co najmniej nieopłacalne na wielu polach eksploatacji, takich jak emisja w radiu i telewizji czy publiczne wykonywanie itp., twierdzi Elżbieta Andres, rzeczniczka urzędu. Ten sam utwór może być bowiem jednocześnie nadawany w wielu różnych mediach lub wykonywany publicznie przez wielu wykonawców w różnych miejscach, stąd wzięła się potrzeba istnienia wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich. Czyli oni tłumaczą to generalnie tym, tu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tłumaczący ZAIX w pewien sposób, że potrzeba jest przede wszystkim kontroli, tak? Że artysta sam sobie nie poradzi z tym wszystkim, co na niego spływa, te internety, te wszystkie stacje radiowe, te telewizje. W imieniu twórców udzielają one licencję na korzystanie z ich utworów oraz egzekują dla nich na zależności z tego tytułu. Ale kłamstwa. ZAIKS jest największą organizacją tego typu. Oho, najwięcej kradną. Zarządzając prawami autorskimi ponad 8 tysięcy twórców polskich, wydawców muzycznych oraz ponad 2,5 miliona autorów i kompozytorów zagranicznych do ponad 14 milionów utworów. Boże, więcej niż 96% całego światowego repertuaru. Wyobraźcie sobie, ile oni nakradli, ile nakradną w tej chwili i ile jeszcze nakradną. ZAIKS ma niekwestionowalną pozycję dominującą na tym rynku. No i do czego dochodzimy? Pod koniec artykułu wychodzi nam na to, że ZAIKS się zbytnio porządził. Na przykład warto podkreślić, że stanowisko prezesa urzędu w opisywanej sprawie jest zbieżne z orzecznictwem europejskim. Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi powinno być dla twórców tak mało restrykcyjne, jak to możliwe. W decyzjach dotyczących niemieckiej organizacji GEMA komisja uznała za nieuzasadnione uniemożliwianie autorom przekazywania w zarząd praw odnoszących się tylko do niektórych pol eksploatacji dzieła. Czyli oni całkowicie tam zrobili wolną amerykankę i w sumie to słusznie, tak? Moje dzieło, ja się tym rządzę. Jeżeli chodzi o GEMA, to taka ciekawostka. Tam można wykupić licencję, bo zgodnie z tymi przepisami Unii Europejskiej, o których mówiłem, dla stacji internetowej, tak? Jeżeli my na przykład teraz chcielibyśmy nadawać tutaj jakieś tam utwory objęte tym naszym śmiesznym, tak to się mówi, ZAIKS-em, to my musielibyśmy taką licencję wykupić i możemy to zrobić w każdym kraju Unii Europejskiej. No i w ogóle w Niemczech to są bardzo śmieszne ceny, bo na GEMA to jest, nie wiem czy nie, 30 zł miesięcznie. I teraz ZAIKS i Spaw, Stoart i tamte wszystkie się oburzyły. No jak to? Przecież to jest podejrzane, jak oni mogą tak robić? Przecież oni zaniżają ceny tutaj, chodzi o wolność rynku. Więc i poszła taka plotka, że generalnie w GEMA się te stacje internetowe licencjonować nie mogą. A bzdura wielka. Mogą jak najbardziej. Jak się płaci w GEMA? No płaci się przez internet. Nie trzeba ZAIKS-em się kontaktować, umów podpisywać, jeszcze jakichś innych cudów. Wykupujesz licencję na strumień. I oby tak dalej, tak? Musimy się rozwijać. A czy na przykład zakładając taką radiostację nie internetową, ale nadającą w eterze, to trzeba... Tak, tu jest kolejny problem. Przepisy Unii Europejskiej jeszcze do tego nie dotarły i jeżeli ktoś nadaje w eterze, to nieodzownie musi mieć licencję polskich organizacji OZZ-ów. Bynajmniej tak to się praktykuje. Jakie są przepisy, to no wiadomo, jest bardzo dużo rzeczy utajnionych. Artyści jak dzieci, to w polityce, ja wam zapodam link do tego artykułu później. Możecie cały czas dzwonić, to, że Obława jest na linii, to nic nie znaczy. Nie obraź się Obławy oczywiście, ale kontestacja.com, na Skype'ie ja czekam. Wypowiedzcie się na temat ZAIKS-u, SARP-u, ZKP, SPAP-u, SFP, PTMW, ZLP, co tam jeszcze mamy? Spamu. O, spam jest przebojowy. To chyba będzie nasz faworyt, jeżeli chodzi o organizację zbiorowego zarządzania. Jest też jeszcze SARP, jest, no i TPTMW, o którym wspominałem. Także lista jest bardzo, bardzo długa. Jakie jest wasze zdanie na temat ZAIKS-u? Czy on w ogóle powinien istnieć w tej formie, który jest w tej chwili? A być może w ogóle nie powinien istnieć i artyści powinni decydować sami o sobie. Generalnie, tak jak wspominamy o tym pilnowaniu, powiedzmy, tej legalności tych utworów, no za wiele to im się nie udało zrobić, nie uważasz? Znaczy za wiele? Nie, no trochę im się udało, no. Straszą zastraszają te firmy małe polskie i jakoś tam... Drogi fryzjerze, nie puszczaj radia w swoim salonie, ponieważ radio już raz opłaciło ZAIKS, teraz ty musisz opłacić go drugi raz, inaczej pójdziesz za kratki. To jest banałem, prawda? Że stacje radiowe płacą raz za emisję utworów, a fryzjer musi dwa płacić. No tak, no ale fryzjer... Właśnie ostatnio fryzjer ostatnio skasował radio, bo pewnie musiał płacić za puszczanie muzyki. No tak, tak. Ale cóż, no zawsze może puszczać muzykę darmową, no na Creative Commons jest bardzo... Nie ma problemu tego. No tak, ale znowu przyjdzie ZAIKS do niego i rozumiesz i powie mu, no nie, na Creative Commons to ty, gościu, nie możesz tej muzyki emitować na tej licencji, bo ten artysta może się kiedyś rozmyśli, a być może kiedyś przejdzie na to normalne licencjonowanie, czyli będzie przez ZAIKS, bo takie sytuacje już miały miejsce, jeżeli ktoś tutaj się śmieje, to już czytałem, tylko, że w tym momencie można im powiedzieć jaśnie, proszę skierować sprawę do sądu, będziemy się sądzić. A to oni kierują sprawę do sądu. Potem dostają, jeszcze za to nie dostali, ale była taka sytuacja, że dostają za to kary, a potem znów idą. Tutaj mam właśnie ten artykuł. Czy pazerność ZX-u przekroczyła wszelkie granice? Przekonał się o tym farmer Jan, użytkownik serwisu Jamendo, który jako pracownik jednego ze środków kolejnych odtwarzał na korytarzu swojego miejsca pracy muzykę objętą licencją Creative Commons. Licencja to oznacza, że twórcy zastrzegli sobie niektóre prawa, lecz pozostawili odbiorcom pewną swobodę w dysponowaniu utworem. CC posiada różne rodzaje i tak dalej, i tak dalej. W omawianym przypadku użyto licencji typu CC BY, czyli to uznanie autorstwa, zezwoleniem zastosowania komercyjnego, czyli wystarczy, on napisze, kto to, jak to, co tam napisał. Według relacji Farmer Jana, kontrolerzy ZX-u mieli stwierdzić, że licencja CC BY nie zwalnia pracownika ośrodka z wniesienia opłaty na rzecz ZX-u, gdyż ci artyści mogą kiedyś zdecydować się chronić swoje prawa w normalny sposób. Amen. No i gadaj z nimi. No trzeba się sądzić twardo, bo to już jest, no, już totalna głupota. Ale wyobraź sobie, że oni w bardzo wielu sprawach nie mają jakby podstawy prawnej. Na przykład to nie jest dokładnie sprecyzowane właśnie z podcastami, ze stacjami internetowymi. Jakieś tam są wzmianki o teleinformatycznych systemach, ale oni jakby tworzą własne regulaminy, a właściwie to nawet ich nie tworzą. Robi się tak zwane na gębę. No tak, no. Ja jestem za to bardzo ciekawy, bo to brzmi jak co najmniej kryminał. Ta historia tego Jana, to oni muszą szkolić jakichś szpiegów, którzy... Musisz niestety dopowiedzieć Farmer Jana, bo za chwilę zostałeś posądzony o naruszenie praw autorskich lub własności intelektualnej. Dobrze, no. Szkolą własnych szpiegów, którzy się muszą zakraść, prawda? Wybierają... Wyobraź sobie, siedzisz sobie na kibelku, trzymasz laptopa na kolanach, włączyłeś sobie jakiś filmik na YouTube i wchodzi ci ZX do kibelka i mówi: proszę pana, pan nie może odtwarzać tych utworów, bo pan odtwarza publicznie, bo po rurze idzie do sąsiada. I na górę, i na dół. Także w ogóle pan to popełni przestępstwo. Więc być może twoi sąsiedzi to nosiciele i szpiedzy, którzy... A no właśnie, ja mam pytanie. Co z tymi, którzy robią takie głośne imprezy tak zwane? Czy policja przy okazji wystawiania mandatu za zakłócanie porządku nie powinna od razu skierować sprawy do sądu, jeżeli chodzi o niepłacenie tantiem? No to trzeba podsunąć pomysł, żeby policja zatrudniła do każdego prewencyjnego... Znaczy wiesz co, z polską policją, ja parę lat wstecz to mówiłem, o Jezu, jak to policja sprywatyzowana, będą jakieś machloje. I tak się zastanowiłem, Boże, jakie teraz są machloje. I jakby mówi się coraz częściej o tej policji prywatnej, ale... Kiedyś mi się użalał policjant, że policja w Polsce to musi właściwie wszystkiego pilnować. Począwszy od leśników, Klemens dzwoni, odbierzmy go, począwszy od leśników, skończywszy na jakichś tam szaletach miejskich. Witaj, Klemensie, na pewno jesteś artystą, znów po awatarze. Nie, nie, witam, nie jestem artystą, ale bardzo mnie rozbawiło twoje ostatnie zdanie i chciałem powiedzieć, że z tym płaceniem za ich... Jakoby na przyszłość, można powiedzieć, to jest tak jak by zamykać kogoś do więzienia, dlatego że on może w przyszłości kogoś okraść. No dobrze, ale to nie tak. Mi mów tylko za X-owi, a oni są przekonani, że mają rację i że są na prawie. Ale ja nie wiem, to trzeba być, przepraszam za słowo, totalnym debilem, żeby tak myśleć. Nie musisz przepraszać za słowo, bo to jest jak najbardziej prawdą. Ja się zgadzam, że oni siedzą tam i debilami są. A jak uważasz, czy ten ZX w ogóle nam jest potrzebny w tej formie? Mi się wydaje, że nie, bo prawda jest taka, że jeśli ktoś będzie chciał, że tak powiem, kraść muzykę ściągając MP3 i innego typu formaty na przykład, to i tak to zrobi, i tak. Wiesz, bo nawet pojawiają się takie głosy, że ZX szkodzi artystom, bo odstrasa od twórczości, tak? Bo ktoś się będzie bał włączyć płyty, bo zaraz go zgarną. Ty nie masz takich obiekcji? Ja nie mam akurat takich obiekcji, bo szczerze powiem... Dla mnie to, że tam była plakietka z ZX-em, to zawsze było mi obojętne stuprocentowo. Zawsze puszczałem muzykę na wszelkich imprezach, bo lubię DJ-owanie i w każdym momencie mógł ktoś do mnie przyjść z ZX-u, a mnie to tak naprawdę nie obchodziło, bo dla mnie liczyła się muzyka bądź ta twórczość, którą artysta prezentuje, prawda? Zgadza się. Czyli ta twórczość pozostaje cały czas najważniejsza. ZX na samym końcu. Dzięki ci, Klemensie, za ten głos. No to się... Ależ bardzo proszę. Miłego wieczoru życzę. Również. Pozostań z nami, Klemensie, bo będziemy mówić o Kolej TV. Może ciebie to też zainteresuje. I ja tutaj trafiam też na takie komentarze, żeby nie być kradnącym czyjeś artykuły, to taki pojawiający się redaktora Marcina Opolskiego, poprosili o komentarz jednego z artystów, takich prawdziwych artystów podobno, Cezarego Ostrowskiego, plastyka, grafika i muzyka. Co on nam powiedział? właściwie temu Marcinowi. Pazerność ZX już dawno przekroczyła wszelkie granice. Autorzy udostępniają niektóre swoje utwory na licencjach CC, wśród nich i ja. Robią to m.in. po to, by wyeliminować pośrednika w postaci OZZ-ów, mówi Ostrowski. Gdy mimo to pośrednik pcha swoje łapska do naszej własności, nigdy mu nie powierzonej w zarząd, uważam to za działanie parakryminalne, dodaje Ostrowski, zaznaczając, że nie jest to opinia prawna, jedynie jego osobisty osąd. Czyli artyści jakby no... No z jednej strony mówią, że tak, no kij im w oko, a z drugiej strony generalnie się boją. Maciek z Siedlec dzwoni. Witaj, Maćku. No, witajcie. Słuchajcie, odnośnie sensowności istnienia ZX-u, to może, nie wiem, powołajmy jakąś organizację na rzecz no, zgwałconych kobiet i po prostu każdy mężczyzna, ponieważ ma narzędzie zbrodni, jest wyposażony w standardzie, powinien płacić te tantiemy, czy jak to tam. Czyli uważasz, że wszyscy powinni tantiemy płacić i wszyscy powinni jednocześnie otrzymywać, tak? Znaczy, wydaje mi się, że to trochę jest bez sensu, że owszem, takie organizacje mogłyby być i kto chce, może sobie do nich należeć, ale nie żeby zmuszać, że na przykład, jak to było wcześniej powiedziane, ja coś wypuszczam na Creative Commons, ale mimo wszystko, jakby mi się kiedyś odmieniło, to jednak lepiej już na przyszłość zbierać za to, prawda? No tak, człowiek nie krowa, poglądy zmienia. Dzięki ci, Maćku, za ten głos i pozostań z nami. Mamy kolejne telefony. Jest tutaj z nami cały czas Obława, mam nadzieję. Maciek, Obława jest i dzwoni do nas Marek. Już go odbieramy. Halo, Marku. Halo? O, jesteś nad morzem chyba, bo tak szumi. Halo? Jestem, musisz wyłączyć radio zapewne, bo słyszałem jakiś tam pogłos. Znaczy tak, właśnie wyłączyłem radio, ale nadal słyszę dzwonienie. Aha, no to nie okay. Przejmuj się, mnie też czasami w uszach dzwoni o tej porze. Nie, fajny temat. ZX-owy, bo ja szczerze powiedziawszy, jakbym się miał przejmować ZX-em, to chyba musiałbym przestać robić to, co robię. A co robisz takiego, żebyś musiał się... Wiesz, to jestem zawodowym tancerzem. O, w mordę. I instruktorem tańca też, więc... Ola. Szaleństwo. Więc z muzyki korzystam cały czas. Mm-hmm. No i co chciałeś dopowiedzieć do tej całej dyskusji, jakże niepotrzebnej, bo wiadomo, że ZX nam jest niepotrzebny, czy może nieprawdę mówię? Wiesz co, nie, no mnie, ja nie wiem, po co jest ten ZX tak naprawdę, bo artyści chyba sami najlepiej potrafią zadbać o swoje interesy, a nie mają chyba pożytku ZX. Znaczy, może sformułujmy to inaczej. No właśnie, ZX raczej o nie nie dba. Wręcz przeciwnie. No więc ja uważam, że ci, którzy tak zdają się na ZX, to też raczej nie dbają o to. Chyba jednak. A reszcie to tak naprawdę nie zależy, bo jest dużo twórców w internecie, którzy umieszczają utwory. Naprawdę dobrej jakości i można je sobie pobrać za darmo i korzystać z nich. No przecież. A okazuje się, że nie. Ależ my z nich korzystamy, bo jakby nie chcemy tego za X-u płacić i im do kieszeni pchać, tak? To... No ale okazuje się, że też nie możesz do końca. Ja mogę też na zajęciach, mi przyjdzie, powie za X, a co będzie, jak ten pan, prawda, wstąpi do nas za 10 lat? Wiecie co, doszliśmy do momentu, w którym następuje totalna paranoja. Wszyscy się boją, co będzie, jak ktoś będzie, gdy będzie. Ale nie, ja państwo się nie boję, policyjne. Tylko tak jak słuchasz, no sobie tak wyobrażam. No, nie no, ale wiesz, każdy ma jakieś takie wartości moralne, tak? I nawet jeżeli byśmy chcieli się wyzbyć konkretnie, to zawsze nam się jakaś tam lampka zapali. A kurde, no generalnie robię coś niezgodnie z prawem, tak? No. I jakby gdybyśmy chcieli się tego trzymać, to okazuje się, że niewiele możemy zrobić. No zgadzam się. Słuchaj, miałem taką sytuację w sieci, że koleś zrobił świetny album i akurat nie mogłem znaleźć, gdzie go pobrać. Napisałem do niego maila, słuchaj, gdzie mogę kupić? To się na mnie obraził, powiedział, że mi nie pozwoli ściągnąć. Wiesz, bo było za darmo, tylko ja nie mogłem znaleźć po prostu. Znaczy artyści, wydaje mi się, że to jest tak. Artyści mają za X i tak muszą dorabiać. Nie będą go mieli i też będą musieli dorabiać. Ja myślę, że więcej zarobią. Też, to też jest prawdą. Być może wtedy przestaną dorabiać. Dzięki ci, Marku, tak, za ten głos. I dzisiaj bardzo dużo głosów się pojawia. Filip do nas dzwoni. Halo, Filipie. Cześć. O, jakiś ty wyraźny. Chyba rutinoskorbin brałeś. Dobra, słuchaj, czy ja dobrze was zrozumiałem, jeżeli ja na chwilę obecną robię utwory na licencji Creative Commons, bo zajmuję się tym hobbystycznie. Aha. I załóżmy w przyszłości postanowię, że... A robisz utwory na licencji, robisz utwory w ogóle, muzykę tworzysz? Tak, tak, tak. A jaki to jest gatunek, powiedz mi, to tak na marginesie? No ja wspomagam generalnie deweloperów gier komputerowych indie i tworzę dla nich ścieżki dźwiękowe. Ale to są jakieś takie ścieżki w stylu... No taka bardziej orkiestra, chociaż ostatnio dostałem propozycję od zespołu reggae do robienia podkładów i proszę cię bardzo. Się tym zajmę niedługo. Ja jak z wielką chęcią wszystkie twory na licencji Creative Commons pobieram i nawet raz się zwróciłem z prośbą do Jamendu o udostępnienie kompleksowo serwera, żebym mógł wszystko pobrać. Niestety się dziwnie spojrzeli, w sensie wysłali dość dziwną odpowiedź. Ale coś chciałeś powiedzieć konkretnie odnośnie tych... Czyli jeżeli ja tworzę teraz te utwory na Creative Commons i w przyszłości załóżmy... tam podpiszę coś tam z ZX-em, to automatycznie wszystkie utwory wstecz przestają działać na tej licencji. Wiesz co, gdyby ZX to wiedział i gdyby ustawodawcy polscy to wiedzieli, to chyba Pan Bóg tego nie wie. Aha. Nie, wiesz, moim zdaniem, gdybyś mnie zapytał ZX-u, bo to wiesz, zacytuję ci tutaj, pozostań jeszcze z nami przez chwilę, na pytanie, czy aby na pewno w ZX-ie wiadomo, o czym mowa, chodzi o Creative Commons, czy może jednak wyjaśnić, czym jest licencja CC, padła odpowiedź, tak słyszałam o tym. Następnie rozmówczyni stwierdziła, że utwory takie można darmowo odtwarzać w domu, ale w przypadku miejsca pracy należy uiścić należność za odtwarzanie. To miejscem pracy jest wszystko, tak? Prostytutka też ma swoje miejsce pracy, to co, też nie można tam odtwarzać utworów na licencji Creative Commons? Nie, tutaj jest tyle niejasności, tyle w ogóle niedomówień i tyle miejsca na przekręty, że po prostu istnienie tego ZX-u to mi się wydaje naprawdę absurdalne. Pytają, kim jesteś. Odpowiadam, że Filip do nas dzwoni, Bartłomiej z Białystoku. Jeszcze ktoś tam się pyta, Keatlas, czy jak, nie mogę wymówić, pyta, czy będzie znowu druga godzina. Tak będzie, bo my jeszcze mamy drugi temat, dlatego zrobiło się gorąco. A właśnie, druga godzina. Filipie, coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, to wszystko. Dobra, to pozostań z nami, jeżeli chodzi o to Kolej TV. Obławo, czy jesteś z powrotem? Tak, jestem, żyję i chciałem odnieść się do paru słuchaczy, którzy dzwonili. Bo... A proszę cię bardzo. Jakby biła od nich taka myśl, że oni wolą, znaczy dla nich pasją jest muzyka, ich nie interesuje ZX, no. Zainteresują się, jak do nich przyjdzie ten ZX. No, bo jeszcze wyobraź sobie, jest taka sytuacja, że ZX może przyjść do artysty i powiedzieć, dlaczego pan nie podpisał z nami umowy? Pan łamie prawa autorskie. My mamy prawa do pana utworu. Dlaczego pan z nami nie podpisał umowy? Dlaczego my nie możemy pana okradać? No, to też prawda. No, bo poza tym ktoś mówi, że to są, znaczy chyba wszyscy właściwie mówicie, że to są kretyni. Ja cały czas mam wrażenie, że to nie są kretyni, tylko ludzie, którzy umieją wykorzystać dobrze sytuację. No. Ależ proszę pana. Znaczy wiesz co, ZX to jeszcze jak ZX. ZX to są dla mnie potężni kretyni, ci powiem, bo nie takie się robi przekręty i właściwie nic o nich nie wiemy. Nie, to są dopiero geniusze. Ja no. Tutaj z tej strony. Natomiast ZX to wiesz co, z takimi wpadkami, z takimi karami, to nie wydaje mi się, gdzie on... Może się tam uplasował w pierwszej setce, gdzieś tam pod koniec. Ale pierwsze miejsca to są takie organizacje, tacy ludzie, o których my nawet nie wiemy. Także to są dopiero geniusze i z chęcią bym ich zaprosił do nas na antenę, z nimi porozmawiał. Jak można zrobić takie machloje i dorobić się tak wielkich pieniędzy? Nie mając oczywiście wyrzutów sumienia, że okradamy ludzi. Jest 22, więc pora puścić dżingiel i przejść do kolejnego tematu. Niestety urywamy temat ZX-u, moi drodzy, przechodzimy do Kolej TV. Jeżeli będziecie tak mocno chcieli, do ZX-u jeszcze kiedyś wrócimy, bo na pewno temat jest rozwojowy, bo jakieś tam kary miały być, czy nie kary z YouTube'em. Do tego będziemy też wracać. Dżingiel i co? No i druga godzina. I drugi temat. Kolej TV się pojawi. Kolej TV. O zgrozo. Kontestacja. Radio Ludzi Wolnych. Kontestacja, czyli Radio Ludzi Wolnych, to był dżingiel, który rozpoczął drugą godzinę kontesjonału w sobotę 22 stycznia. Ci, którzy odsłuchują później, to już tej daty nie mają, mają całkiem inną, bardziej egzotyczną, bo coraz bardziej zbliżającą się do końca świata, czyli do 2012 roku. I teraz przechodzimy do Kolej TV. Maciej jeszcze dzwoni do nas, więc może będzie pewnie coś o ZX-ie. Halo, halo, Macieju. No cześć wam. Chciałem jeszcze na temat ZX-u. No dobrze, już ci wybaczę. To zboczenie. Więc jeśli ZX coś mówi, że trzeba robić tak albo inaczej, to najlepiej się spytać o postawę prawną ich właśnie interpretacji. To od razu się ich tym zgasi. No tak, ale zobacz, tutaj nawet czytałem, to dokończę ten cytat. Po tym, jak ta pani odpowiedziała na temat tej licencji Creative Commons, niestety rozmówczyni dziennika internautów nie potrafiła podać podstawy prawnej takiego podejścia do tej sprawy. No to jedno to są dziennikarze, a drugie to jest sam Zajks i jedni są fachowi i drudzy widać. No to wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dzięki również, Maciej był z nami. Tak, to jest chyba podsumowaniem tego całego. Podajcie mi podstawę prawną, a jak nie, to podajcie mnie do sądu. Chociaż wiecie co, nie wiem, czy takie podawanie Zajksu do sądu to trochę sami sobie nie szkodzimy. Nie uważasz obławą, bo jak oni dostaną karę albo coś w tym stylu, to i tak zapłacimy z naszych pieniędzy. Znaczy ja nie wiem, czy oni dostaną karę, ja myślę, że... Znaczy już niejedną dostali. W bardzo niewielu przypadkach może być tak, że może można wygrać z nimi, bo zazwyczaj jednak mają rację, no niestety. Ale mają swoją rację, a nie mają rację, jeżeli chodzi o prawo. Znaczy zazwyczaj mają rację w tym sensie, że zazwyczaj przyłapują na niewłaściwym użyciu tych utworów, a nie na Creative Commons, prawda? Nalewam sobie w tej chwili napoju bogów. Nie jest to audycja w RMF-ie, więc mogę sobie coś na coś takiego pozwolić. Jeżeli ktoś oczekiwał audycji w RMF-ie albo w Esce, to przepraszam. Będzie słychać, jak buzują bąbelki. Napój bogów, czyli cola dla mnie.